الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم بتقوى الله إن دووا من أنفسكم جوت لزيمة لكم إن شاء الله كما النبي يوصي الصيام أما نحن اليوم سنتحدث عن الوجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتزنغمزية كامدة فوقي يوجبه kwa kila muislamu ni wajibu wajibu wake juu ya lipi juu ya mahabba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wajibu wa kila muumini awe na mapenzi kwa mtume nasema mapenzi tu wa taadhimuhu na inatakikana awe ni mwenye kumchukuza huyo mtume wajibu ala alabdi ni lazima ni wajibu kwa kila mja awalan jambo la mwanzo kabisa anatakikana jambo la mwanzo mahabbatillah awe na mapenzi ya Allah awe yeye anatakiwa awe anampenda Allah awe anampenda Allah wa hiya min a'zamu na ile jambo la kumpenda Allah ndio jambo kubwa min anwa'il ibada katika aina za ibada kwa hivyo kama kuna ibada iliyokuwa kubwa basi nayo na hii jambo la kumpenda Allah ni miongoni mwa ibada zinazoingia zilizokuwa kubwa kabisa kwa hivyo natakiwa ni wajibu kama Allah alivyosema walladhina amanu amwali waliamini ashaddun hubban lillah wao wanakuwa na mapenzi makubwa kwa Allah ama wengine wanaweza akapenda vyama vyao wachezaji wao wa mpira na watu wao wa siasa lakini walioamini Allah anasema ashaddun hubban lillah mapenzi yao makubwa yanakuwa kwa Allah hao ndio waumini thumma ba'da mahabbatillah kisha muumini anatakikana baada ya kuweka mapenzi ya Allah kwamba kashaweka mapenzi yake kwa Allah Taala basi inatakikana mahabba rasulihi sallallahu alaihi wasallam awe na mapenzi ya mtume wake na jambo hili la kumpenda mtume huwa fardhul aini ni jambo la lazima ala kulli ahadin tena kwa kila mtu sio kwamba kuna wapende watu fulani tu watu wengine wasipende la kwa nini tunasema hivi tunasema hivi kwa sababu alghurafati hawa watu wa bid'a wanapoambiwa mathalan mwezi unaofuata unakuja ni mwezi mfungo sita unaitwa ni mwezi ambao wao hukusanyika wakawa wanasoma maulidi wanapotoa madai yao ya mambo haya makubwa wanaelekeza wasema sisi tunampenda mtume tafajie kweli hao wanampenda mtume na wanaelekeza lawama zao kwamba wanasema nyinyi mnapinga jambo hili kwa sababu hakumpendi mtume. Sasa sisi tunaambia ni wajibu ala kulli ahadin, ni wajibu kwa kila mmoja kwamba jambo la mapenzi ya mtume fardhu la aini ni fardhi ya lazima. Sisi tutaonesha katika hutuba hii kwamba wajibu wa kumpenda mtume. Baadaye inshallah tutakuja kuonesha namna gani sasa mtu anahesabika kwa kweli huyu anampenda mtume. Sasa hapo utalinganisha, je, hawa wanaosema kwamba sisi tunampenda mtume ni kweli na hawa wanaosema kwamba namna kama hivi sivyo ambapo mtume anapendwa lakini al-awwalu kwanza tuoneshe ule wajibu kwamba je kumpenda mtume ni wajibu uelewe huwa fardhu la aini hili ni jambo la lazima ala kulli ahadin kwa kila mmoja kama wewe umeamini basi uelewe kwamba ni lazima. Li'annahu, kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu yeye huyu mtume huwalladhi daa ila Allah, yeye ndo anaolingania watu, analingania watu katika kuelekea kwa Allah. Wa arafa bihi, na yeye ndo anayetambulisha dini yake. Yeye anafundisha hili hivi, waballagha shari'atahu, na yeye mtume ndiye ambaye anafikisha sheria yake. Si hilo tu, wabayana ahkamahu, na mtume ndiye anayebainisha hukumu zake Allah. Hapa panatakiwa hivi, hapa panatakiwa hivi. Wala yadkhulu ahadul janna, na wala hawezi mtu yote kaingia peponi, illa bitaati, isipokuwa kwa kumtii yeye huyo mtume. Lazima amtii mtume wa atba'ihi, na lazima amfuate huyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio mapenzi yanatakikana. Wa mahabbati Allah, na yale mapenzi ya Allah wa rasulihi. Fayajibu an yukaddima, haya yanatakikana yatangulizwe ala nafsihi, kwanza mtu atangulize mapenzi haya kuliko nafsi yake anavyoipenda. Wa waladihi, na mtoto wake, wa walidihi, na hata baba yake, mzee wake yote yule, kwanza anatakikana atangulize mapenzi ya Allah na mtume wake. Na haya si kama tunasema tu, wanasu ajmain, na watu wote, kama kuna mtu anampenda basi mapenzi hayo yafuate baada ya kumpenda mtume. Mapenzi hayo yafuate baada ya kumpenda Allah na mtume wake. Kama anampenda mkewe mathalani, basi mapenzi ya mkewe yaje baada ya kumpenda mtume. Wanasu ajmain, wa fil hadithi, basi katika hadithi tunapokea mafunzo, hadithi ya Anas radhiallahu anhu kala amesema, kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume, thalathun, kuna mambo matatu au kuna watu wa aina tatu, man kunna fihi, yeyote atakayekuwa nalo moja katika mambo hayo matatu, wajada, amepata bihinna, kwa mambo hayo halawat al-iman, amepata ile ladha ya imani, kama yeye kama kamili, basi ladha ya imani ataipata akiwa na mambo moja katika mambo matatu yafuatayo. Mtume akasema, an yakuna Allahu, awe yule Allah wa rasuluhu, na mtume wake, ahabba ilaihi, awe anapendeza zaidi kwake yeye. Iangalie, je, wewe unapompenda yule mwanachama wako, au unapompenda mchezaji wa mpira, unapompenda Cristiano Ronaldo, unapompenda Messi sawa sawa na unapompenda mtume, au yamezidi mapenzi yako wapi? Basi mtume anasema lazima awe kwanza Allah na mtume wake awe anapendeza zaidi kwake yeye huyo mtu. Hilo jambo la mwanzo. Wa an yakrahu, na mtume anasema achukie, an yauda fil kufri. Jambo la pili mtume anasema awe jambo la kwanza anasema awe anampenda Allah na mtume wake kuliko kitu kingine chochote. Wa ahabu ilaihi, na awe anapenda yeye kuvipenda kumpenda huyo Allah na mtume wake, mimma siwahuma, kuliko vitu vingine vyovyote unavyojua wewe. Yani asiyekuwa Allah na asiyekuwa mtume, basi asija akampenda mtu mwingine zaidi ya hayo. Wa an yuhibba, mtume anaendelea kusema, na awe anampenda almar'a, awe anampenda mtu, la yuhibbuhu, isiwe kumpenda kwake illa lillahi, isipokuwa anampenda kwa ajili ya Allah. Hilo ni jambo la pili. Je, unayempenda wewe unayempenda unampenda kwa ajili ya Allah, au unampenda kwa sababu uko chama kimoja, au unampenda kwa sababu nyote mnatoka kijiji kimoja, mmetoka shamba moja, au unampenda kwa sababu mnakaa mji mmoja? Iwe mapenzi yako yasiwe katika hali hiyo. Iwe mapenzi yako unampenda lillahi, huyu unampenda kwa sababu yeye anafuata manhaji salafi saleh, labda yupo katika hali kama hiyo, huyu ndo unampenda. Na watatu mtume akasema, wa an yukrahu, na awe anatukia, an yauda ila al-kufri, awe anachukia kurejea katika ukafiri, achukie kurejea fil kufri, katika ukafiri, baada an ankadhahu Allah, baada ya Allah kishamuokoa yeye, amemuokoa, kama yakrahu, kama anachukia yeye, an yakufa fi an-nar, akaja akatupwa katika moto. Hadithi hii rawahu al-Bukhari wa Muslim, wamesimulia na Bukhari na Muslim. Kwa mtume anaonyesha katika hadithi hii kwamba ili mmoja wenu awe amepata ladha ya imani, basi awe mimi napendeza kwake yeye kuliko kitu kingine chochote. Yaani mimi anakusudia yeye mtume. Hilo ndio jambo linaloonyesha hivyo. Ayuha al-ikhwa, enyi ndugu waumini, ilamu utambua, inna mahabbata, hakika haya mapenzi, ar-rasulu basi mapenzi ya kumpenda mtume tabi'ahu li mahabbati Allah ta'ala, yanafuata baada ya mapenzi ya kumpenda Allah. Baada kumpenda Allah tu, jambo linalofuata inatakikana kumpenda mtume. Na haya yamekuja kwa fil hadithi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi amesema bwana mtume, la yu'minu ahadukum, hatuamini mmoja wenu, kwa maana hatakuwa na imani ya kweli kweli hata. Hatakuwa na imani mmoja wenu hata akuna ahabba ilayhi, mpaka mimi niwe ninapendeza kwake yeye, min ahlihi, kuliko watu wake. Kama una mtoto wako, kama una mkeo, kama una jamaa yako, kama una kingine chochote, wa malihi, na kuliko anavyoipenda mali yake, ikiwa gari, ikiwa nyumba, ikiwa shamba, ikiwa chochote, ikiwa hii ni mali, basi hivyo vyote visiwe kupendwa kwake zaidi ya ninavyopendeza mimi. Anasema mtume, la yu'minu ahadukum, hatuamini mmoja wenu, hata akuna ahabba ilayhi, mpaka mimi niwe ninapendeza kwake yeye, min ahlihi, kuliko ahali zake, wa malihi, na mali zake, wa nasi ajma'in, na watu wote. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imewafikiwa na Imam Bukhari na Muslim. Kwa hivyo unajiangalia mwenyewe, je, unavyompenda mtume ndivyo unavyopenda na vitu vingine vinalingana, au unapenda zaidi baadhi ya kitu kuliko unavyompenda mtume? Na swali la msingi, kwani huyu mtume anapendwa vipi? Hili ndio swali la msingi kabisa. Kwani kumpenda mtume ndio vipi? Bal warada, bali pia imekuja, annahu yajibu ala almu'min, kwamba ni wajibu, ni lazima kwa kila muumini, an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, anatakikana huyu mtume, ahabbu ilayhi min nafsihi, apendeze zaidi kuliko hata nafsi yake. Kwa wewe kama unajipenda, hupendi wewe hata kidogo hata kuumwa na ukucha, basi nafsi yako hivyo unavyoipendelea iwe zaidi kuliko unavyompenda, kuliko manake iwe zaidi ana, zaidi ya mtume, manake mtume awe mwanzo halafu hizo vingine vifuate baadaye, kuliko hata nafsi yako unavyoipenda, basi mtume anatakikana umpende zaidi. Na haya yamekuja, jaa fil hadithi, imekuja katika hadithi, anna Umara, hakika sayyidina Umar radhiallahu anhu kala, alisema siku moja, ya Rasulullah, alimwambia mtume, la anta ahabbu ilayya, anamwambia hakika wewe bwana mtume unapendeza kwangu mimi, min kulli shay'in, tena mapendezo yenyewe basi unapendeza kuliko kitu chochote, illa min nafsi, sijidna Umar anasema isipokuwa nafsi yangu tu, mimi ninajipenda zaidi kuliko ninavyokupenda wewe. Ah, mtume aliposikia hivyo akamwambia, wallahi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake. Wewe Omar bado kabisa, upo mchezoni kabisa. Unasema unanipenda mimi? Unanipenda mimi lakini mapenzi yako kumbe na nafsi yako iko zaidi. Akamwambia, hatta akuna ahabba, mpaka mimi niwe ninapendeza ilaika, min nafsika, kuliko nafsi yako. Hapo ndo nitaamini sasa kwamba wewe Omar unanipenda mimi. Alikuambua hivyo, fakala Umar, akasema sayyidina Umar, fa innaka alana, basi wewe bwana mtume hivi sasa, ahabbu ilayya, unapendeza mimi kwangu mimi, min nafsi, kuliko nafsi yangu. Fakala sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia, alana ya Umar, hivi sasa ndio umekuwa una imani ya kikweli sasa, kwa kuwa unanipenda mimi kuliko unavyoipenda nafsi yangu. Akamwambia, alana ya Umar, hivi sasa umekuwa Umar, umekuwa wewe una mapenzi, umekuwa sasa una imani ya kikweli kweli. Kwa hivyo inatakikana mapenzi ya mtume yatangulizwe kuliko hata unavyojipenda wewe. Wewe jiangalie wewe mwenyewe, kila mmoja atajijua nafsi yake, vipi unavyojipenda wewe, shida gani huitaki, basi hayo mapenzi yako yawe chini kuliko mapenzi ya mtume. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, ameisimulia Imam Bukhari. Ayuha al-ikhwa, ewe ndugu muumini, kullu mahabbatan, elewa kila mapenzi, wa ta'zimu lil-bashari, na kila aina ya utukuzaji unavyomtukuza mtu, fa innama tajuzu, hayo mambo yatajuzu kufuatwa, yatajuzu kuwa hivyo, lakini tabaan li mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lazima yawe yanafuata mapenzi ya mtume, wa ta'zimihi, na kule kumtukuza kwake. Lakini swali, je, vipi mtume anapendwa? Hapa ndo kwenye swali gumu kwa kweli. Hapa kila mmoja manake huja tu na akili yake akasema mimi nampenda mtume, lakini je, anapendwa vipi? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله نكون سياني جوا صلاتيما لكم إن شاء الله كما يبيلي كما اللي أوصيه كتك خطبة يا أخوانزا أيها المسلم هذا الحب هيا ما بينزي يكون بيندا ولا مسومي لا يكون بالدعوة حياوي صنب مجمع جيان بطو مين أسنجا لا حياوي هيفو وليس مفتوحا ولا يكون مبينز يكون مبين دمتوم كما يويوي ومفنقوا أمام الأهواء كما ومفنقوا مبليكم ميلانغو يا مكمانيو هو ونبين دسونا فتكاويوي والشهوات وكاويه كاويه شهوة زاكم مثلا وكاويه كتو كذا وكذا والاستئسانات وكالت مامو يكون مبين دزشا mimi nitampenda mtume katika sampuli hii mimi nitampenda mtume katika mambo haya isiwe katika hali hiyo au yale mambo tahwa alalunkuli yatakayokuwa yanakuja tu katika akili yako bal ta'bir bali linalozingatiwa anna hadha almahabba mapenzi haya yanatakikana inma huwa bittibai la bibtidai ni kufuata sio kujua inatakikana mtu awe anamfuata lakini bado swali halijajibika ndo namna gani mtu anampenda mtume na hii sio mada yetu sisi leo tuwaonesha tu sisi kwamba ni wajibu kwa kila muumini anatakiwa awe anampenda mtume wewe kila ukikaa wewe unajua kwamba mtume ndo anapendeza zaidi lakini vipi utakuwa unampenda wakati jaa na imekuja al ahadith zimekuja hadithi nyingi as sahiha zilizokuwa sahihi kabisa zinaonesha anna min athawabi mahabbatihi kwamba zile thawabu za kumpenda kwake mtume kule ukikaa tukapo unasema sisi tumekaa hapa tunampenda mtume basi nyinyi mlokaa hivyo ila mkimpenda mtume tu basi kumekuja hivi itakuwa ijtimaa utakuwa naye pamoja fil janna mtakusanyika pamoja pamoja kwao nadhani mapenzi madogo au faida ndogo miongoni mwa faida zinazopatikana za mtu akawa anampenda mtume basi inatakika atapata yeye nini atapata kuwa naye pamoja huko fil janna fakad saalahu rajulun aliuliza mtu mmoja kumuuliza mtume alimuuliza ni saa kuhusu kiyama akaenda kumwambia mtume kiyama lini fakala mtume akamwambia ma aadatta laha wewe unauliza kiyao umejiandaa kwa nini umeandaa nini wewe hata unauliza habari za kiyama kala yule bwana akasema ya rasulullah ma aadattu laha sijaandaa mimi kwa ajili hiyo kwa ajili ya hicho kiyama kabirun as-siyam wa as-salah sikuandaa kama nina sala nyingi au ninafunga nyingi wala sadakatin wala mimi sikuandaa sadaka nyingi yani mimi sina sadaka tu hivyo sasa kama huna hizo vitu kinachokufanya wewe ukauliza uliza habari za kiyama ni nini akajibu lakini mimi nilichokiandaa kimoja tu basi ahabbu Allah wa rasulahu mimi nampenda Allah na mtume wake basi ndio hilo tu mimi kwa sababu nampenda Allah na nampenda mtume kwa hicho tu ndio maana naulizia kiyama lini fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akamwambia fa anta man ahabbta basi wewe utakuwa pamoja na yule unayempenda kwa miongoni mwa matunda yanayopatikana mtu akawa anampenda mtume basi atakuwa naye pamoja kwa sababu mtume anasema fa anta ma man ahababta wewe utakuwa pamoja na yule unayempenda si unampenda mtume na mtume makazi yake ni peponi na maana wewe utakuwa pamoja naye huko ndio maana ikaja riwaya nyingine kwamba mtu atafufuliwa atakuwa naye pamoja na yule anayempenda kama wewe wampenda mwanasiasa utakuwa naye sio kama wewe unampenda mchezaji fulani wa mpira tena mchezaji yeye ni kafiri basi elewa mara utakuta kukutanishwa naye huyo kwa hiyo mtume akasema maneno haya kala Anas aliposikia maneno hayo Anas ibn Malik akasema fama farahna hatujawahi sisi kufurahi baada ya Islam baada ya kwamba tushaingia katika Uislamu jambo la kwanza lilitufurahisha ni Uislamu baada ya Uislamu hakuna jambo ambalo sisi limetufurahisha ashadda min kauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam zaidi ya hii kauli yake mtume aliposema anta ma man ahabbta wewe utakuwa pamoja na yule ambaye unampenda akasema Anas fa ana ahabbu Allah wa rasulahu mimi nampenda Allah na mtume wake wa Abu Bakari wa Umar fa arju bas min natarajia an akuna ma'hum natarajia mimi nitakuwa pamoja na wao lakini wa illa a'malu bima a'maluhum hata kama mimi sikufanya yale ambayo wao waliyofanya lakini kwa kuwa ninawapenda tu mtume akasema hivi basi mimi ninatarajia na mimi nitakuwa hivyo. Haya ndivyo inavyotakikana kwa kila muumini, anatakiwa awe yeye anatakiwa awe anampenda Allah na mtume wake. Unampenda mtume walihadha, kwa ajili hii anna adhamu nnasa, hakika katika watu waliokuwa wenye kutukuza zaidi habban lahu, wenye mapenzi na mtume, hum ashabuhu, ni wale masahaba wake. Walipolijua hili, wao ndio wakawa wanamtukuza zaidi maashabu alkiram, wale masahaba wake watukufu. Fa innahu laysa thamma alfardu, hakuna yoyote katika ulimwengu adhamu hubba lahu, mwenye mapenzi zaidi kumpenda mtume wa Allah, isipokuwa sahabatihi alkiram, isipokuwa wale masahaba wake watukufu. Ndio maana mpaka akafika kusema mmoja katika maadui akanaambia wenzake, kala urwati lilquraishi, aliwaambia urwa lilquraishi, ya kaumun, enyi watu wangu, wallahi lakad wafattu, hakika mimi niliwahi kufuatana ala kasri wa kaisara, nilifuatana na wafalme tofauti, nilifuatana na mfalme anaitwa kasra wa kaisara wa najashi wal muluki, lakini nasema fama raaitu malikan, sijawahi kumuona mfalme yuadhimu ashabahu, anayetukuzwa na masahaba wake, ma kama vile ambavyo yuadhimu ashabu muhammadu muhammadan, kama anavyotukuzwa wanavyomtukuza masahaba wa Muhammadi kumtukuza Muhammadi wenyewe. Walifahamu hivyo, lakini swali la kuuliza, kaifa yakunu mahabbati rasulillah, vipi yanakuwa mapenzi ya mtume? Je, vipi mtu atasema kwamba huyu anampenda mtume? Insha Allah tutakapo kuja kuonana tutaonesha sasa namna gani mtu anatakiwa ampende huyo mtume. Ukifanya hivi hivi ndio inahesabika wewe unampenda mtume, lakini ukija katika hali hii utakuwa unajigamba tu. Alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika ila alakhir aya, utakuwa unaingia katika hali kama hii tu, wajigamba unampenda mtume, lakini pakaangaliwa zile sababu au vile vitu vinavyoonesha kwamba kweli unampenda mtume, wewe humo wao ni wajibu. Kwanza kila muumini afahamu kwamba ni wajibu kumpenda mtume na ni wajibu kumtukuza huyu bwana mtume. Kumu ila salatikum.